por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Project.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και πάρα πολύ χαιρόμαστε, παιδιά, που είμαστε μαζί. Πάρα πολύ. Κάθε μέρα χαιρόμαστε, δεν ξέρω ποια μέρα χαιρόμαστε παραπάνω. Δεν περνούσαν οι ώρες, παιδιά, μέχρι να ξαναβγούμε στο ραδιόφωνο, όχι μέχρι να ξανάρθουμε, γιατί λες. Δεν είναι ότι φεύγουμε και πολύ. Εσύ τι λες, να είναι άραγε η Δευτέρα η πιο χαρούμενη μας μέρα, επειδή μας έχουν λείψει το Σαββατοκύριακο, ή όλες οι μέρες είναι εξίσου χαρούμενες που τους έχουμε εδώ κάθε πέρα μέρα έχει κάθε μέρα έχει κάτι. Κάθε μέρα έχει κάτι. Πώς το κάνετε αυτό, πώς το κάνετε? Ναι. Κομματάρα, μην τον κόβετε, λέει. Έχουνε βάλει σε μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το βλέπεις την εικόνα. Αυτό είναι κυφακή. Ναι. Το θέλω. Τέλειο. Τι πατάω για να βγει? Υπάρχει στο... στη διεύθυνση URL. Υπάρχει στο Facebook. Το θέλω αν υπάρχει. Μάλιστα. Όχι, γιατί μέχρι τώρα υπάρχει άμα γράψει μόνο πουλής και βγαίνουν κάποια κυφάκια. Να το πούμε και αυτό, να το ξέρετε. Να το πούμε, κάντε το. Μπαίνετε παιδιά στο Facebook, αν θέλετε να βάλετε ένα κυφάκι και σας αρέσει να εκφράζεστε έτσι. Πουλής, τα καλύτερα. Λοιπόν, Θάνο, έχουμε κάνει αρκετή κριτική στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν έχει έρθει κάποια στιγμή, ναι, η ώρα να σταματήσει η γκρίνια? Όχι. Δηλαδή, τώρα, αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση, ναι, θεσπίζει επιτέλους, ναι, τον έλεγχο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας με την ψηφιακή κάρτα του εργαζόμενου. Α. Ισότητα για το ζευγάρι, με την άδεια για τους άνδρες, για γονική μέρημνα. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει? Επίσης, το οκτάωρο προστατεύεται. Γιατί έχουν τώρα αυτό το σύστημα το ηλεκτρονικό που δεν θα μπορεί να σου πει κανένας τίποτα. Mm-hmm. Λίγο στο κατούριμα μπορεί να, θα πρέπει να κατουράς λίγο πιο βιαστικά, mm-hmm, λένε οι ενώσεις των εργαζομένων. Μπορεί να χρειαστεί δηλαδή. Τέλος πάντων, μην πούμε, παιδιά, μην μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όσο βιαστικό για να είναι, πλένουμε πάντα τα χέρια. Γιατί ένα από τα ζητήματα που τίθενται με αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού ελέγχου των ωρών είναι και ο έλεγχος των διαλυμάτων, mm-hmm, λένε οι οργανώσεις. Και αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό, δείτε τον πιο επιτυχημένο εργοδότη του πλανήτη. Ποιον? Α, τον Amazon. Της Amazon. Δείτε τον πιο επιτυχημένο εργοδότη του πλανήτη. Δηλαδή, δεν θέλετε να έχετε, ρε παιδιά, ένα πρότυπο? Να λέτε, σαν ποιο θέλω να γίνω εγώ? Έχουμε, ας πούμε, εμείς μια επιχείρηση εδώ πέρα. Έρχονται. Φέρνουμε φρέσκο κρέας να το ξεζουμίσουμε. Δεν θέλεις να έχεις μερικές, πώς λέτε εδώ, best practices? Πώς το λέτε στο μεταξουργείο? Mm-hmm. Οι βέλτιστες πρακτικές. Ναι, best practices. Best practices. Θέλετε να έχετε λοιπόν ένα όραμα για το πώς θα το διαχειριστείτε. Παιδιά, είναι πολύ απλό και όλα αυτά είναι fake news και συγγνώμη που τα αναπαράγουμε κι εμείς. Μερικές φορές παρασυρώμαστε, όχι με το ΚΕΘΕΑ fake news, με το 8ωρο fake news. Το 8ωρο παραμένει ως έχει. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο. Θα είναι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα είναι ο μέσος όρος το 8ωρο. Γιατί σου λέει, ναι, μένει κατοχυρωμένο, αλλά θα είναι και κάθε μέρα τώρα 8. Κάθε μέρα 8 είναι αντιπαραγωγικό μοντέλο. Δουλεύεις τη μια μέρα 8 και ξύνεσαι καμιά ώρα. Δεν έχει δουλειά και ξύνεσαι. Και είναι να δουλέψεις 7 ώρες. Και εγώ τι έχω να σε πληρώνει πέρα που να ξύνεσαι μια ώρα και να μην έχει δουλειά. Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά, ναι. Θάνο Καμίλαλη. Παρακαλώ. Λέει η κυβέρνηση. Δεν είναι ότι δεν ισχύει το 8ωρο. Ισχύει. Mm-hmm. Απλώς. Θα μπορείς, χοντρικά τώρα το απλοποιώ, μία μέρα να δουλέψεις 10 ώρες και μία μέρα να δουλέψεις 6 ώρες. Μία μέρα στο μέλλον θα πληρωθείς. Ωραία. Και αυτό λέει, αυτή είναι μια ευελιξία που μπορεί να συμφέρει τον εργαζόμενο. Mm-hmm. Έφερε ο υπουργός το παράδειγμα με τις ελιές. Mm-hmm. Μπορεί να θέλει να μαζέψει τις ελιές. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιου που. Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι το ζήτημα για όλους. Δηλαδή, αν ρωτήσετε τους εργαζόμενους τι τους απασχολεί, είναι πότε θα μαζέψουν τις ελιές τους. Τις ελιές αυτό... γενικά τις μαζεύουν μαύροι εργαζόμενοι. Ναι. Δεν θέλω να το πω έτσι. Ναι. Ναι. Ναι. Αλλά... τα λέγανε κιόλας για τη Βόρεια Ελλάδα ότι κατεβαίνουν εποχιακοί. Αυτοί, ε. Μην πούμε καν για άλλες καλλιέργειες, βλέπε φράουλες και τέτοια. Άστο, άστο, άστο. Λοιπόν, αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τον εργοδότη τους. Αυτοί οι εργαζόμενοι. Που εργάζονται σε συνθήκες μαύρης εργασίας, αδήλωτης, θα διαπραγματευτούν με τον εργοδότη τους. Γιατί διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Ατομικά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, μισό λεπτάκι, θα φτάσουμε. Υπάρχει και για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Έχει λίγη τσίτα, γιατί φτάνει πια με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Συνδικαλιστές, μου φωνάζουν αυτοί οι συνδικαλιστές. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι ότι λίγες παραπάνω ώρες τώρα, λίγες λιγότερες μετά. Αυτό θα πει ότι πρακτικά. Θα υπάρξουν ημέρες κατά τις οποίες θα εργάζεσαι πέραν του οκταώρου και αυτές δεν θα αμείβονται ως υπεροριακές. Αυτό λένε. Αυτό λέει η κριτική σε αυτόν τον νόμο. Mm-hmm. Επίσης λέει ότι αν κανείς προσγειωθεί στον πραγματικό κόσμο των εργαζομένων και όχι σε κάποιο φανταστικό σύμπαν στο οποίο οι εργαζόμενοι έρχονται σε συνεννόηση με τους εργοδότες, γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες δεν έρχονται σε συνεννόηση. Θέλουν ο ένας να φάει το λαριγκάκι του άλλου. Και επειδή χάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το λαριγκάκι το δικό μας είναι αυτό που κινδυνεύει. Όχι το δικό μας εδώ πέρα στο The Press Project, που είμαστε μια αυτοδιαχειριζόμενη κομμούνα, αλλά γενικά των εργαζομένων. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην προκειμένη περίπτωση, πρώτον, προφανώς αυτό που θεσπίζεται είναι ότι θα υπάρχουν μέρες κατά τις οποίες η υπεροριακή απασχόληση δεν θα αμείβεται ως υπεροριακή, επειδή θα συμψηφίζεται mm-hmm. με. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Ή θα συμψηφίζεται κάποια στιγμή στο μέλλον με λιγότερες ώρες εργασίας. Και υπάρχει το πρόβλημα ότι αυτό στο μυαλό της κυβέρνησης προκύπτει από μια ελεύθερη συνεννόηση, η οποία για όποιον έχει επαφή με την πραγματικότητα δεν είναι ελεύθερη συνεννόηση, είναι συνεννόηση στην οποία ο ένας έχει μαχαίρι και πεπόνι και ο άλλος έχει την αγωνία του στομαχιού του. Γράφει ο Υπαφιλιπαφ. Από όλους εδώ στο τσάτρε, παιδιά, πληρώνεται κανείς υπερορίες? Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι η κατάργηση αυτή θεσμοθετείται. Και έχει μια λεπτομέρεια, αλλά έχει σημασία να το λέμε. Και ισχύει και θεσμικά, γιατί στην πραγματικότητα ήδη είμαστε σε αυτό το μοντέλο, έτσι. Δεν ωφελεί να κρυβόμαστε. Όταν μειώνεις τους ελέγχους και όταν τα έχεις κάνει όλα αυτά, είναι μια κανονικότητα. Επομένως και για πολύ κόσμο, και μπορεί να τα ακούει και λέει: εντάξει, okay. Εγώ έτσι και έτσι δουλεύω 12 ώρες. Το ζήτημα είναι ότι όσο πιο χαλαρή η νομοθεσία, τόσο περισσότερο ενθαρρύνεται ο κακός εργοδότης να το εκμεταλλευτεί και να το ξεχυλώσει. Δηλαδή, αν δουλεύεις 10 ώρες τώρα, μετά μπορεί να πάει 12 ώρες, να είναι πιο εύκολο. Σου λέει, ποιος θα με ελέγξει. Εδώ πέρα έχω αυτό το χρονικό περιθώριο. Είναι και ένα μήνυμα, επίσης. Αυτό είναι το ένα. Ακόμα και να μην υπάρχει αυτό το σκληρά ταξικό, ρε παιδί μου, που λέει το κουκουέ και τέτοιο, και θες να το δεις λίγο πιο αστικά. Επειδή είπε την αναφορά, θέλει να φάει το λαρίγκι ο εργοδότης του. Δεν έπρεπε, μου ξέφυγε αυτό. Είναι λίγο. Καταδικάζουμε την βία. Ήταν υπερβολικό αυτό, παιδιά. Ήταν υπερβολικό. Είναι μια ελεύθερη συνεννόηση. Και εγώ γνωρίζω και ανθρώπους και όλα που εργάζονται. Δεν είναι ότι δεν έχω γνωρίσει εργαζόμενους. Εσύ ξέρεις. Παιδιά, ο πρωθυπουργός ξέρει. Εγώ έχω ανθρώπους στο περιβάλλον που έχουν εργαστεί. Δεν ξέρω αν σοκάρει αυτό. Εσείς μπορεί να έχετε μόνο ανέργους δηλαδή. Εγώ έχω και ανθρώπους που εργάζονται και μπορώ να πω ότι είναι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή θα σας κάνει πολύ εντύπωση. Αλλά αν τους συναντήσεις στο δρόμο, δεν θα το καταλάβεις αμέσως ότι είναι εργαζόμενοι. Είναι ναι. μια περίεργη φάρα, αλλά παιδιά είναι σαν και εμάς. Είναι σαν κανονικοί άνθρωποι οι εργαζόμενοι. Και ακόμα και αυτό, μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι ο σκοπός για να έτσι να είμαστε όλοι αρμονικά και όλοι μαζί για το κοινό καλό, μακριά από φαντάσματα του παρελθόντος που λέει ο Μητσοτάκης, για τον εθνικό πλούτο, για τον πλούτο της χώρας. Όλοι μαζί, παιδιά, να βάζουμε πλάτη. Να βάζουμε πλάτη, αλλά να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα. Ότι κάνεις μια συμφωνία και λες: ωραία, εγώ δουλεύω τόσο, 8 ώρες. Γιατί δουλεύω τόσο και γιατί έχει μπει αυτό γενικά εδώ και κάναν αιώνα. Γιατί έχει αναγνωριστεί το 24 ώρες, 3-8 ώρα, η ανάγκη για κοινωνική ζωή. Ξέρετε τι είναι η κοινωνική ζωή, εκείνο το πράγμα που είχαμε πριν, πριν τον κορονοϊό, ωραίο, παραστάσεις, θέατρα, βόλτες, εστίαση. Παλιά, παλιά. Και υπάρχει όλο αυτό, οπότε υπάρχει μια συμφωνία που γίνεται συλλογικά με τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, στον κλάδο και οπουδήποτε. Αυτό το πράγμα ισχύει. Όταν εσύ πας να μου το κάνεις, να το ισοπεδώσεις αυτό, εντάξει, εκεί ξεκινάει το ποιος θέλει να φάει το λαρίγκι του αλουνού. Και έτσι και αλλιώς, ο λόγος ακριβώς που η νομοθεσία και γενικά τα προηγμένα κράτη, ο δυτικός κόσμος μέχρι πρόσφατα, το αναγνώρισε όλο αυτό μετά από διάφορους αγώνες, είναι γιατί αναγνώριζε ότι ο εργαζόμενος, πώς να το κάνουμε, είναι σε λίγο πιο δυσμενή θέση. Ψάχνει για δουλειά. Δηλαδή έχει κάτι το οποίο το ψάχνει, κάτι το οποίο το ζητάει, και ο εργοδότης είναι αυτός που επιλέγει για το αν θα τον προσλάβει στη θέση. Και τι να κάνουμε, υπάρχει αυτή η ανεργία που λειτουργεί έτσι ανταγωνιστικά. Να το πούμε, θυμάστε πώς το λέγανε εδώ το χαζόγατάκι. Θες να το πεις όπως εσύ, γιατί διάβαζα και Έγγελς τώρα. Ο εφεδρικός στρατός των ανέργων. Ναι. Είναι όλο αυτό που το αφεντικό κραδένει τα βιογραφικά εκεί πέρα και λέει: τόσα μου έχουν έρθει αυτή την εβδομάδα που πέρασε, και δείχνει τα βιογραφικά στους εργαζομένους του και τους λέει: μήπως θέλατε να ανοίξετε το στόμα σας και να μου ασκήσετε ψυχολογική πίεση. Γιατί η άσκηση ψυχολογικής πίεσης, παιδιά, στον εργοδότη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επιτρέπεται. Αυτό είναι κάτι, ναι. Αυτό με τα βιογραφικά στον αέρα είναι κάπως ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χάρτη. Πώς να το κάνουμε τώρα. Επομένως, γενικά, ήθιστε να υπάρχει μια συλλογική προστασία. Πώς θα το πούμε, γι' αυτό καταγράφονται στην νομοθεσία κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ισχύουν. Ώστε να προστατεύεται ο εργαζόμενος όχι μόνος του, τύπου εγώ είμαι ο Θάνος και προστατεύω τον εαυτό μου κλπ. Γιατί επίσης θέλω ένα μισθό, θέλω κάπως να ζήσω, να πληρώσω τους λογαριασμούς κλπ. Δεν είναι ότι. Και κάπως έτσι όλο αυτό ισοπεδώνεται και πάμε στο δούλεψε τώρα καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, 10 ώρες και μετά κάποια στιγμή θα τα βρούμε, θα δουλεύεις 6. Δεν ξέρω τι παράθυρο θα βρει ο κάθε επιτίδιος για να φεύγει και να μην έρχεται ποτέ αυτό το 6. Πάντως και πάλι είναι μια, ακόμα και να πούμε ότι ισχύει ρε παιδί μου, μέσος όρος, θα πάρουμε όσο πιο αισιόδοξα γίνεται. Ισχύει ο μέσος όρος 8 ώρες. Κάτσε, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, το πρώτο πράγμα για πολλούς το πότε θα θέλει ο άλλος να τους πει έλα να δουλέψεις 10 ώρο. Δηλαδή όλο αυτό θα, όλη η ζωή του εργαζόμενου θα προσαρμόζεται στο πότε θα επιλέξει ο εργοδότης του να τον βάλει 10 ώρα και δεν ξέρω εγώ τι. Με την υπόσχεση μετά. Αυτό ήδη είναι ένα πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα να συζητιέται εκτός των πραγματικών πλαισίων που θέτει η εργασιακή εμπειρία των ανθρώπων με τους οποίους μιλάμε και οι οποίοι καταγράφουν την εμπειρία τους. Δηλαδή όταν η εμπειρία είναι ότι ο εργοδότης πάει και παίρνει το δώρο, ότι ο εργοδότης τους βάζει να δουλεύουν και τους παίρνει το επίδομα. Δεν συζητάμε τώρα σε φυσιολογικές συνθήκες. Συζητάμε ότι θα έχουμε να κάνουμε με καρχαρίες και απατεώνες. Οπότε το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν προκειμένου το κράτος να προστατεύσει το αδύναμο μέρος από τους καρχαρίες και απατεώνες. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ο εργαζόμενος είναι απροστάτευτος απέναντι στην τεράστια διαπραγματευτική ισχύ του εργοδότη. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή με κάπως πεσμένο το ηθικό του συνδικαλισμού, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, δεν μπορεί κανείς να ποντάρει στο ότι θα υπάρχουν σε αυτές τις διαδικασίες πράξεις αντίστασης αποτελεσματικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, ότι έχουμε να κάνουμε με απατεώνες οι οποίοι όσο δεν ελέγχονται θα καταπατούν κάθε εργασιακό δικαίωμα παραβιάζοντας τον νόμο. και οι εργαζόμενοι δεν θα τολμάνε να ανοίξουν το στόμα τους. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να συζητάς με ανθρώπους που δεν δουλέψανε ποτέ στη ζωή τους συγγνώμη για το λαϊκισμό, τι να κάνω, δεν μπορώ, μου ξέφυγε τόπα. Για το Χατζηδάκι. Για το Χατζηδάκι, για το Μητσοτάκι. Τώρα τι κακό είναι που το λέμε, ρε Θάνο. Λαϊκισμός πάλι θα μου πεις. Τι να κάνω, τι να κάνω. Είμαι απλός άνθρωπος, Θάνο. Εσείς με τα πτυχία να τα λέτε αλλιώς. Εμείς οι άνθρωποι του Μόχθου και του Μεροκάματου, εμείς με τα ροζιασμένα χέρια, θα τα λέμε τα πράγματα. Εντάξει, με το όνομά τους. Ναι, δεν είπε κάποιος εδώ μεταξύ γι' αυτό ότι δίθεν είναι λαϊκισμός. Δεν είπε κάποιος το Χατζηδάκι πήγαινε κάνει οικοδομή και μετά να γίνεις υπουργός εργασίας. Αλλά. Θα βοηθούσε όμως μια μικρή ιδέα για το πώς είναι. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς αν θα είμαστε ειλικρινείς. Στο συμβολικό επίπεδο, όπως και να το κάνουμε, καταγράφεται. Δεν γίνεται να με καταγραφεί ότι ο Χατζηδάκης. Είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Με το που πήρε πτυχίο, μπήκε στην ΟΝΕΔ, μετά ήταν 15 χρόνια στην Ευρωβουλή και μετά ήρθε να το παίζει νέο φιλελεύθερος και να ξεπουλάει την Ολυμπιακή και να αλλάζει τους μισθούς. Τι έχεις, τουλάχιστον να ήσουν στην πραγματική αγορά εργασίας με τις εισφορές κλπ. Ξέρω εγώ τι είναι, δικηγόρος, τι στο διάολο είναι. Καλά για τον άλλον. Τα μεροκάματα με παρέμβαση του μπαμπά για να μπει σε εθνική τράπεζα να παίρνει ένα μισθό δεν μετράνε, πιστεύω. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και αν φρόντιζε έστω για επικοινωνιακούς λόγους να έβαζε κανείς το βιογραφικό του ότι έκανε ρε παιδί μου 4-5 χρόνια υπομονή να κάνει μια τίμια δουλειά ή έστω μια δουλειά που είναι πάλι παράγωγο του κομματικού σωλήνα, δηλαδή μια δουλειά που εξασφαλίζουν οι κομματικές γνωριμίες, προστατευμένοι από τις κακουχίες της εργασίας και του τραμπουκισμού και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Γιατί κάπως έτσι θα ήταν. Για τους ανθρώπους που είναι ούτως ή άλλως παιδιά του κομματικού σωλήνα και προφανώς και για το Μητσοτάκι. Εντάξει τώρα. Και τι νόημα έχει δηλαδή να τον βάλεις κάπου να παριστάνει ότι δουλεύει και να πληρώνεται μια μισθάρα εκεί πέρα για να κάνει ότι δούλεψε, για να τον βάλεις στο βιογραφικό. Το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Αλλά λέω ότι. Ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα που είναι, ας μου συγχωρεθεί η παλαιομοδίτικη ορολογία, ταξικό, έχει να κάνει δηλαδή με την οπτική γωνία της θεώρησης των πραγμάτων, από ποια πλευρά κοιτάζεις, αν είσαι με τα συμφέροντα των εργαζομένων τάξεων ή των εργοδοτών. Δεν είναι κοινά αυτά τα συμφέροντα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση λέμε ότι αυτό που γίνεται είναι ότι καταγράφεται σε έρευνες ότι είναι τεράστιο... Είναι τεράστια η έκταση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας και των απλήρωτων υπεροριών. Οπότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον το να πεις εσύ ότι θα δυσχεράνω το έργο της οποιασδήποτε ελεγκτικής αρχής που θα έλεγε ότι αυτό είναι υπεροριακή απασχόληση και τι συμβαίνει εδώ πέρα, αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ως δυναμίτης για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει μια πρόβλεψη για τις απεργίες, το είπαμε χαριτολογώντας, αλλά υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ότι θα μπορεί να κηρύσσεται παράνομη μια απεργία από τον εργοδότη, υπό όρους, αν δεν του αρέσει, αν δεν συμφωνεί με το αίτημα. Δηλαδή αν νιώθει ότι καταπιέζεται ψυχολογικά. Δηλαδή θα μπορείς να απεργήσεις αρκεί να αρέσει στον εργοδότη σου το αίτημα. Δηλαδή μπορείς να απεργήσεις με αίτημα να δουλεύουν όλοι λίγο περισσότερο, λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο παραγωγικοί. Αν απεργήσεις με αυτό το αίτημα, το οποίο δεν ασκεί καμία ψυχολογική πίεση στον εργοδότη, αντιθέτως του αρέσει πάρα πολύ, αυτό μπορείς να το κάνεις. Αλλά αν αρχίσεις τώρα και όχι κύριε εργοδότη και δώσε και φέρε και εσύ που δούνισμα και ο άλλος ο άνθρωπος να υδρώνει για να σου δίνει τα λεφτά του, συγγνώμη τότε, αλλά και ο εργοδότης άνθρωπος είναι, δεν θα αντέξει, θα λυγίσει. Και υπάρχει και το δικαίωμα στην εργασία, ρε Κωνσταντίνε. Στην αποσύνδεση όμως, Θάνο, για πες τώρα. Αυτό το εξυπηρετούν, λένε και λέει ότι θα το κάνουν τώρα. Θα το κάνουν. Θα το κάνουν. Για πες δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Ναι, αυτό είναι σε αυτά που δεν έχει εξηγηθεί. Δηλαδή, το περιμένουμε στη διαβούλευση. Η υπόσχεση είναι ότι θα υπάρχει αυτή η ψηφιακή κάρτα που θα χτυπάει ο ίδιος ο εργαζόμενος και θα δηλώνει από μόνος του τις ώρες. Το να δηλώσει από μόνος τις ώρες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Ως ένα πρώτο σχόλιο. Δηλαδή θα πηγαίνει ο άλλος και θα βάζει σήμερα δουλέψα 12 σαν ενημερολόγιο, γιατί έτσι παρουσιάστηκε. Κάπως πρέπει να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Υποθέτω θα πούνε. Γιατί ο άλλος μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, θα σου πει το αντεπιχείρημα της πλευράς των εργοδοτών. Υποθέτω. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Παρουσιάζεται ως το πιο προοδευτικό και φιλεργατικό που έχει γίνει για τα άσχημα έχουν βγει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την άδεια πατρότητας. Αν ισχύει όπως είναι, καλώς να ορίσει έτσι. Μην ισχύει κανένα ή ο ένας ή ο άλλος γονέας όμως και πάει ανάποδα. Και γίνει κανένα θέμα τύπου συνεπιμέλεια. Δεν ξέρω. Ας τα δούμε αυτά. Ισχυρίζεται ότι λύνει το ζήτημα. Παιδιά, το δικαίωμα στην αποσύνδεση είναι απίθανο να το ρυθμίζει. Είναι απίθανο. Γιατί εδώ πέρα συζητάμε ότι θα έχεις τηλεργασία, ότι δεν έχεις τρόπο να ελέγξεις τις υπερορίες. Και τι θα συζητάμε, αν θα έχεις τρόπο δηλαδή να ελέγξεις το αν πρέπει μετά να απαντάς σε ένα email ή ένα τηλεφώνημα εκτός των ωρών εργασίας. Κάπου είπε νομίζω ο Χατζηδάκης ότι αυτό θα απαγορεύεται. Δεν θα γίνεται. Δεν ξέρω πώς το βλέπει. Τι θα μπλοκάρει στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι, Ρεθάνο. Αν εγώ θέλω, ας πούμε, μου έρθει μια ιδέα να κάνουμε μια εκδήλωση και το σκεφτώ στις 11 παρά 25 το βράδυ. Όχι πολύ αργά, δηλαδή, όχι να σε πάρω 12.30 ας πούμε. Ναι. Αλλά σε πάρω. Φανταστική ιστορία. 11 παρά. δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο ποτέ. Ναι. Και σε πάρω ένα τηλέφωνο, ας πούμε, 11 παρά 25 και σου πω, Θάνο, σκέφτηκα να κάνουμε μια εκδήλωση. Κείμενο καταγγελίας. Κείμενο καταγγελίας. Δικαίωμα στην αποσύνδεση και έτσι. Ναι. Πώς θα γίνει, Ρεθάνο. Η επιχείρηση θέλει αγάπη, Θάνο. Πρέπει να αγαπάς την εταιρεία, να αγαπάς τη δουλειά. Δεν γίνεται με το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Θες να με κάνεις να απεργήσω τώρα και να θυμηθώ ότι τις ώρες δουλειάς εδώ πέρα. Όχι. Άσε, να μην θυμηθεί κανένας τίποτα. Και αν τεπέσει, εμείς είμαστε καλόβολοι και προσπαθούμε να δούμε και με τα οικονομικά και να βγαίνει και ναι. Όποτε μπορούμε και... Ναι. Τι, αύξηση. Αύξηση και λοιπά. Να το αύξηση ρε παιδιά, αύξηση. Τώρα, μα καταλαβαίνετε παιδιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ πέρα. Όχι, αυτό με τις αυξήσεις που κάνουμε μερικές φορές είναι το. Επειδή είμαστε μέτοχοι, είναι το δίνουμε σε αυτούς μας. Δηλαδή την Πειραιώς, τη The Press Project. Μερίσματα. Εμείς το κάνουμε αυτό, παιδιά. Τώρα βέβαια είναι λίγο αστείοι οι μισθοί μας. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουμε 2.000 ευρώ το μήνα και λέμε να το αυξήσουμε στα 2.300, ας πούμε. Το οποίο θα ήταν, δεν θα ήταν προκλητικό. Νομίζω ότι όλοι θέλετε να έχουμε αυτό το επίπεδο ζωής. Δεν το έχουμε. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Δεν είμαστε μια χαρακτηριστική επιχείρηση σαν αυτές που συζητάμε τώρα. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνουμε σε ένα-ένα τα ζητήματα είναι ότι υπάρχουν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για τα οποία αυτοί χαίρονται. Αχ, τι ωραία, μπράβο μας που τα κάνουμε. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι κραυγαλαία. Το ζήτημα του οκταώρου, ας πούμε, νομίζω ότι είναι πολύ προκλητικό όταν ακούς. Καταρχάς, εγώ όταν ακούω για fake news, έχω αρχίσει και τσιτώνω με το που ακούω για fake news. Α, τώρα το κάνουν και δύο παράλληλα, ναι, κάθε μέρα. Ωρε, φίλ, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε τι που σου λένε να λες fake news. Δεν γίνεται να κραυγάζεις μονίμως fake news, ό,τι και να σου λένε. Δεν γίνεται. Δεν είναι δουλειά αυτή. Πες διαφωνούμε. Πες θέλουμε κάτι άλλο. Τις Μεντών ήταν μονίμως. Τις Μεντών ήταν από τα πιο προκλητικά. Όχι, ήταν τα αποκορύφωμα γιατί ήταν η σύμβαση στη Βουλή. Και μετά έβλεπες την ξεδιαντροπιά που βγαίνανε διάφοροι δημοσιολογούντες, βλέπε ας πούμε Μάνος Βουλαρίνος και να γράφουν ξυπνάδες στο Facebook, ενώ υπήρχε το χαρτί. Αλλά βασίζεται τόσο πολύ σε αυτό το τείχος της ενημέρωσης που ο άλλος δεν θα έχει ακούσει ότι παιδιά είναι στη σύμβαση, κάπου θα έχει πιάσει από καμιά ανακοίνωση που μπορεί να την παίξει η ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, έτσι γραπτά στο 10 δευτερόλεπτα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Μενδώνη θέλει να βάλει το όνομά της στην επιγραφή. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, fake news. Ορίστε, αυτή παρουσίασε την επιγραφή του Υπουργείου Πολιτισμού, άρα λέει fake news ο ΣΥΡΙΖΑ. Επόμενο θέμα, προχωράμε. Fake news για το ΚΕΘΕΑ. Fake news για το 8ωρο. Ναι, είναι ντροπιαστικά χαμηλό επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Και είναι και μία ακόμη απόδειξη για το ότι η ελπίδα μας απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις είναι το διαδίκτυο. Και ο κεντρικός διασπορέας ψευδών ειδήσεων είναι η κυβέρνηση. Mm-hmm. Όλη η προσπάθεια της προπαγάνδας είναι να μας πείσει για το ανάποδο. Αλλά δεν πειθόμαστε, ρίχνουμε 5 ευρώ στο The Press Project. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Κάτσε, περίμενε, γιατί εδώ πέρα γράφει ο άλλος. Ως χρηματοδότης, λέει, διαφωνώ με την αύξηση που ζητάει ο κύριος, εμένα λέει, αλλά για τον κύριο Πουλή ένα μεγάλο μπόνους. Να σας πω. Έχουμε οριζόντια μισθοδοσία, θέλουμε να σας πούμε. Οριζόντια. Ο Φανφάρας λέει, βρίζεται από γευματιάτικα, άκου Βουλαρίνος. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Εμείς πρέπει να. Ήταν ένα παράδειγμα και εντάξει, όταν λέω δημοσιολογούντες, παιδιά δεν είναι και μικρή απήγηση. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα τέτοιο, μάνι, έβλεπε εγώ 2.500 αλληλεπιδράσεις στο πόσοι μπορεί να το είδαν αυτό και σε πώς μπορεί να έμεινε η ιδέα. Εντάξει, ο Βλαρίνος, ο Βλαρίνος. Αλλά σε πώς μπορεί να μείνει η ιδέα από μια έξυπνα δούλα τριών σειρών. Και μιλάμε για ένα παράδειγμα που υπάρχει το επίσημο το κείμενο. Δεν λέμε για μια δήλωση. Δεν λέμε για ένα νομοσχέδιο που το ερμηνεύει έτσι και σου λέει άλλο: όχι, δεν θα γίνει αυτό. Θα σου πω εγώ θα γίνει. Εγώ το θεωρώ το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα. Τώρα για το ΚΕΘΕΑ, ας πούμε, είναι μικρότερου βεληνικού. Ήταν προβλέψιμο ότι θα βγουν να μιλήσουν για fake news. Γιατί τώρα έχεις να κάνεις με την αναδιάρθρωση. Οπότε άλλος θα σου πει: θα το κάνω καλύτερο το ΚΕΘΕΑ τώρα που θα το κάνω με αυτή την κάθετη δομή και, και τις διευθύνσεις. Θα έχω κομματικούς εγκάθετους. Αυτό δεν στο λέει. Αυτό θα το σε δύο χρόνια, σε ένα χρόνο μετά από αυτό θα λέμε. Το εξασφαλίζει η έμισθη, το εξασφαλίζει αυτό όμως η έμισθη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είμαστε χθεσινοί παιδιά, δεν είμαστε, ήμασταν και πέρσι εδώ παιδιά. Καλέτε σε εμάς παιδιά, ήμασταν και πρόπερσι εδώ παιδιά. Αυτό. Πριν 1,5 χρόνο έλεγε ο Υπουργός: παιδιά, τι, βάζουμε Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά θα είναι μισθή. Και το κάνουμε καλύτερο το ΚΕΘΕΑ. Γι' αυτό καταργούμε το αυτοδιοίκητο, για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και έρχεται 1,5 χρόνο μετά, έμισθο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και πάλι, το κάνουμε καλύτερο. Κοιτάς το ΚΕΘΕΑ σε 2 χρόνια και βλέπεις να έχουν μπει από την πίσω πόρτα 15 δαπίτες. Κάτι από τους αγαπημένους αυτούς τους Ανθοπόλης. Ανθοπόλης. Ο γνωστός. Αυτός πρέπει να είναι παντού. Λογικά θα είναι και στο ΚΕΘΕΑ. Το λάτρεψες. Δεν ξέρω, ρε παιδί, έχω και εγώ τις συμπαθίες μου. Ο κόσμος θέλει να το κάνει drinking game. Λοιπόν, μας γράφεις Βαλεντίνα, εξακολουθώ να προτείνω. Αυτό θα είναι τώρα, επιτρέπεται, η επιμονή. Αυτό μπορεί να μου προξενήσει άγχος καταρχάς εμένα. Πες και πες. Είναι άγχος στον εργοδότη, παιδιά. Λίγο. Εξακολουθώ να προτείνω, όσο ήταν καλή ιδέα, μια ανασκόπηση για το εργασιακό νομοσχέδιο που θα αποδομούνται όλα όσα λέγονται εδώ περί απεργιών οκταώρου ευέλικτης εργασίας. Λοιπόν, θα υπάρχει ένα κομμάτι για τα εργασιακά στην ανασκόπηση. Η ανασκόπηση θα είναι γενικώς τι μας κρύβουν. Η ανασκόπηση δηλαδή θα έχει ως αντικείμενο όλα αυτά που δεν συζητάμε. Αν δεν έχουμε νομοσχέδιο, δεν νομίζω να κάνουμε ανασκόπηση ακόμα για τα εργασιακά. Μπορεί θα έχει ένα κομμάτι. Ναι, δεν θα είναι ανασκόπηση για τα εργασιακά. Θα είναι το τι μας κρύβουν, δηλαδή θα είναι σκάνδαλα τα οποία δεν συζητήθηκαν λόγω της πανδημίας. Και έχει διάφορα επιμέρους ζητήματα τα οποία έχουν περάσει λίγο στον ντούκο. Θα δούμε τώρα. Εντάξει. Θα είναι κάπως. Δεν είναι τόσο σεξι θέμα όσο ο Μένιος Φουρθιώτης. Που όπως θα έλεγε και ένας φίλος από το κοινοβούλιο, αυτή είστε. Ο Μένιος Φουρθιώτης είναι πια η πιο δημοφιλής εκπομπή της ανασκόπησης. Γιατί αυτό είναι το επίπεδό σας. Παιδιά, συγγνώμη που σας το λέω κατάμουτρα, αλλά έχει φτάσει τα 146.000 views. Δηλαδή, αυτοί είστε. Δύο εβδομάδες το λέμε αυτό, λέει ο Μπερσέκερ. Ναι, αλλά δύο εβδομάδες είπαμε, σε δύο εβδομάδες θα το κάνουμε αυτό. Α, τι παράπονα. Έχει δίκιο, έχουμε αργήσει μια εβδομάδα. Έχουμε αργήσει μια εβδομάδα όταν δεν κάναμε την πανδημία. Και κάναμε φουρθιώτη και μετά κάναμε πανδημία. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάποια πράγματα τα κάνουμε. Ξέρουμε τι κάνουμε. Σε αυτό το σημείο, μια που το δεύτερο είναι το σκόλ ελκυκού. Σωστά. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι ότι τα αστεία και οι γελοιότητες της κυβέρνησης μας κλέβουν τη δουλειά. Δηλαδή, θα μείνετε χωρίς δουλειά. Δεν ισχύει αυτό. Όχι. Ισχύει ότι ενισχύεται. Δηλαδή, ξεκινάς με μια γελοιότητα και μετά έρχεσαι εσύ και το αποτελειώνεις. Μπράβο, μπράβο, ναι. Α, εντάξει. Ναι. Ευχαριστούμε, Κυριάκο Μητσοτάκη, και για αυτό. Εγώ. Δεν το ήξερα. Δηλαδή, τουλάχιστον αφού κάνει σκάνδαλα, κάνει και αστεία σκάνδαλα σαν αυτά. Να γελάμε, να έχει υλικό. Κοίταξε. Εγώ δεν μπορώ. Δεν θέλω να ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσει το στενό εργασιακό μου συμφέρον, Θάνο, το εξυπηρετεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλώς θέλω να σκέφτομαι την πατρίδα, τη χώρα, την ελευθερία, τη δημοσιογραφία, όλα αυτά. Αυτό και το λέμε. Εντάξει, τώρα δεν. Μπορεί όλοι κρυφά να ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Ισχύει, εννοώ ότι υπάρχουν λίγες ρυθμίσεις. Για να πούμε, έχει κάνει κάτι καλό. Κάποια πράγματα, ένα-δύο ρε παιδί μου, αυτό με τις ασφαλιστικές φορές, προφανώς βολεύουν αν είσαι μια επιχείρηση όπως εμείς. Δηλαδή, αν όντως υπάρχει αυτή η σύμπνοια. Το αυτοοργανωμένο κλπ. Όταν δεν υπάρχει, και δεν είναι ότι άμα πάρει ο εργοδότης 40 ευρώ παραπάνω θα τα μοιράσει στους εργαζόμενους 20-20, αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Συν ότι το θέμα είναι και από πού τα παίρνεις. Γιατί ας πούμε για τις εισφορές που όντως είχαμε εμείς μια μείωση και όλες οι επιχειρήσεις δεν είναι θέμα και λέγανε τότε, μα γιατί δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, μην φανταστείτε τρελή, 2% είναι πόσο είναι. Τις πήραν από το ταμείο του ΕΕΔ. Εντάξει, δεν θα χάρουμε και να πούμε μπράβο που. Κλέβουμε τα λεφτά που θα πάνε σε ανέργους. Ναι, και μας εξυπηρετεί με διάφορους τρόπους. Ρωτάει η μάνα του Lost Body πότε θα κάνουμε εκτός λίστας. Λέμε να κάνουμε αύριο. Έχει αρχίσει. Λέμε να κάνουμε αύριο. Μη βαράτε, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Το φτιάξει το πρόγραμμα. Είναι Τετάρτη, θέλω να σου πω. Αύριο είπα. Εντάξει. Γιατί την Παρασκευή έχουμε πάλι εκδήλωση. Λοιπόν, και ανασκόπηση. Θανό. Μου προξενείς άγχος. Το καταλαβαίνεις, μου προξενείς άγχος. Λοιπόν, απόψε στις 8, για να μην το ξεχάσω τώρα, απόψε στις 8 είναι μια εκδήλωση Politics First, κατάσταση εξαίρεσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης, που θα προβληθεί από το μέσω Zoom από το Facebook. Είναι το Polis Lab, Εργαστήριο Διεθνών Πολιτικών και Νομικών Σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτοί το διοργανώνουν και θα είναι μια συζήτηση μαζί μου. Και το βράδυ θα είμαι στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη, αν ενδιαφέρεται ο τοπικός στρατός να... TPP Army, 12 η ώρα. Hashtag ναι. Που λείπεις. Ναι. Όλοι εκεί. Αν ενδιαφέρεται να υποστηρίξει ψυχολογικά έναν άνθρωπο κουρασμένο και τσακισμένο από τη ζωή, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Πάμε να έχουμε και μια εκδήλωση την Παρασκευή. Ναι. Θα σας πούμε και περισσότερα και μάλλον και την άλλη Τετάρτη. Πιο ψαγμένα θέματα πέρα από την επικαιρότητα. Ναι. Την άλλη Τετάρτη είναι για την οικονομική ανάπτυξη και θεωρίες και λοιπά, και την επόμενη μέρα και τις ισόρες του πλούτου στο διαδίκτυο. Είναι μια σειρά από πράγματα και τουρισμό. Την Παρασκευή είναι με το Decolonize και την πώς είστε ελληνικά? Από αποικιοποίηση. Το Decolonize εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, 5 και 36. Να κάνεις μάσκα ενυδάτωσης πριν βγεις. Φωτεινή, δεν είσαι η πρώτη που το λέει. Σε ευχαριστώ για την συμβουλή. Δεν νομίζω να προλάβω. Λοιπόν, και... βγαίνει η Γιάμαλη και λάμπει και εσύ είσαι θαμπούλης. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, σε παρακαλώ, Θάνο, γιατί έχω αρχίσει και συγχύζομαι. She's a silver lining, Lone Ranger ride. mind when she's not right there beside me. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Πού είχαμε μείνει? Εγώ έκανα αυτοδιαφήμιση. Διαφήμιση του The Press Project. Mm-hmm. Να μην... ναι, είναι αυτό το πολύ δεξιότητα. Γι' αυτό στις 8. Πείτε στον κόσμο γιατί αργήσατε να μπείτε. Νάντια, The Press Project. Μάλιστα. Θάνο, βλέπαμε κάποια βίντεο που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη ανασκόπηση. Ευχαριστούμε, τίποτε άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ακόμη. Γιατί αργήσατε το... Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Επόμενο θέμα. Θάνο Καμίλαλη. Δεν ξέρω, έχω κολλήσει αυτό το διάλειμμα. Δεν μπορείς λίγα. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Ναι. Πάμε. Να πούμε ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία, πρώτα απ' όλα, που συνεχίζει να μας προστατεύει και συνεχίζει να αγοράζει αμάξια. Πιστεύω ότι πολλοί από εσάς... Τα μπάτσουν που λέγαμε στην αστυνομία. Τα μπάτσουν. Αυτά δεν είναι μπάτσουν, είναι και ασφαλίτικα εντωμεταξύ. Αυτά τα πολύχρωμα που λέει. Είναι πολύχρωμα. Παιδιά, είναι... Πώς το λέει αυτό με τα πολύχρωμα? Ωραίο δεν είναι αυτό? Ασφαλίτικα είναι. Τι είναι? Ασφαλίτικα, ρε θα. Εντωμεταξύ, αυτά... Ναι. Που τα βλέπεις και έτσι, βλέπεις το, ναι, μοντέλο και λες, ναι, αυτό δεν σε, εμένα δεν με προστατεύει από τίποτα. Δηλαδή, άλλοι που έχουν και κάποια συγκεκριμένη πολιτική δράση θα σκεφτούν ότι μπορούν να καταλήξουν και σε κάποιο από αυτά. Π.χ. Δεν ξέρω τώρα σε τζιπ τους βάζουν, δεν θυμάμαι, να ρωτήσουμε τον Άρη τι μάρκα ήταν. Αλλά αυτά περισσότερο για επίσημη φρουρά μου κάνουν. Δηλαδή, καμιά. Κάνα έτσι. Θάνο. Πρέπει κάπου εσείς στην αριστερά να αποφασίσετε αν θέλετε ή δεν θέλετε να υπάρχει αστυνομία να σας προστατεύει. Α. Γιατί... Εντάξει, γενικά πάντως το... Αυτό, το όλοι, πολλοί ήταν όταν ήταν μικροί που λέγανε στον μπαμπά θα μου πάρεις αμάξι, θα μου πάρεις αμάξι. Θα μου πάρεις αμάξι, στα 18 θα μου πάρεις αμάξι. Έχει παραγίνει, ναι, κάθε μήνα έχουμε μία ανακοίνωση. Mm. Αλλά όντως κάθε μήνα, δεν υπερβάλλω εγώ ως αριστερός τώρα. Είναι υπερβολικό το ποσό, πόσο 30 εκατομμύρια είναι. Είναι 31 και είχε διαφημιστεί, λέγανε για την αγορά μαμούθ της Ελλάς και τα εξοπλιστικά. Παιδιά, όλα αυτά να θυμάστε είναι για τον Εύρο. Θυμάστε τον Εύρο? Αυτό τώρα θα κυνηγάει τους Τούρκους το αμάξι. Και τα μπάτσουν θα κυνηγάει τους Τούρκους. άμα μπουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό έγινε. Γιατί είχε χρησιμοποιηθεί η υπόθεση στον Εύρο και το έπος της χώρας απέναντι σε εξαθλειωμένους ανθρώπους και δύο νεκρούς. Τότε για την μεγαλύτερη αγορά της ελληνικής αστυνομίας. Δακρυγόνα, δακρυγόνα, θα τα ρίχνουμε στους πρόσφυγες. Πανηγύριζαν τότε. Και πλέον έχουμε, πέρα από την ανακοίνωση για το τι συνέβη το 2020 και αποφασίστηκε, 31 εκατομμύρια λογαριασμός συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλειας. Συγχρηματοδοτείται σημαίνει ότι βάζουμε κι εμείς, ξέρω εγώ, τα μισά. Και το 2021 έχουμε κάθε μήνα ανακοίνωση. 26 Φεβρουαρίου ενισχύεται το στόλος της ελληνικής αστυνομίας. 16 Μαρτίου ενισχύεται το στόλος της ελληνικής αστυνομίας. 14 Απριλίου ενισχύεται το στόλος της ελληνικής αστυνομίας. Εντάξει. Βαρεθήκαμε. Τουλάχιστον. Λεφτά δεν είναι αυτά, ρε Θάνο. Τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ τώρα, αυτό. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα όμως. Να σου πω κάτι. Mm. Δεν το έχουμε ψάξει. Πάλι το Βαξεβάνι περιμένουμε. Δεν έχουμε κοιτάξει. Ποιο? Εσύ τώρα, αν έπρεπε να υποθέσει, ποιο τα έχει δώσει αυτά τα αυτοκίνητα. Τι θα σκεφτώ. Ρε παιδί μου, αν έλεγες, ωραία, εντάξει. Αυτά είναι αυτοκίνητα, τα αγοράζει το κράτος. Mm-hmm. Περιέχει ρεμούλα αυτή η ιστορία, είναι μια καθαρή ιστορία. Έχει γίνει δηλαδή ένας διαγωνισμός όπως έπρεπε και ήταν μια κίνηση που πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και σέβεται τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Τι θα έλεγες, δηλαδή προς πού θα έκλεινε η ζυγαριά αν είχες να διαλέξεις. Κοίτα, εδώ έχουμε το παράδειγμα το βοηθητικό από όταν ψάχνανε παπά. Όχι Χριστό, παπά. Ψάχνανε έναν παπά σε μια φάση στην ελληνική αστυνομία. Και τελικά ο παπάς που πήρανε είχε πολύ χειρότερα προσόντα, αλλά έκανε πολύ καλύτερο σκορ στη συνέντευξη. Αυτά βγήκανε μετά. Αλλά στα προσόντα ήταν κάτω από τον συνυποψηφιό του. Και λες, ακόμα και εκεί είναι προβλήματα ένας διαγωνισμός. Προβλήματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μετράει τόσο πολύ παραπάνω συνέντευξη σε οποιαδήποτε θέση. Παρά τα πτυχία που έχει, δηλαδή η μία ώρα που θα σε δει ο άλλο. Τι είναι ο βυσματόπαπα, ο λεγόμενο. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να κρίνω. Ξέρω με τα βάση τα αποτελέσματα που κρίθηκαν, που λες. Δεν ξέρω. Έχει κάποια προβλήματα σε οποιαδήποτε θέση. Οπότε παίρνει αυτό ως δεδομένο και πάμε τώρα στα οχήματα. Εγώ το πιστεύω αυτό με τη συνέντευξη, γιατί εκεί λάμπει και η προσωπικότητα του παπά. Mm-hmm. Ενώ αλλιώ βλέπει ένα άψυχο βιογραφικό. Όταν μπαίνει το βίσμα. Η προσωπικότητα στη μέση, μπορείς πολύ καλύτερα να δεις ποιος άνθρωπος σου ταιριάζει. Πόμολα. Η Φωτεινή βάζει μια φωτογραφία από πόμολα. Μπορεί να είναι και αυτός ο τίτλος, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα, αλλά τα πόμολα είναι καλό. Λάσπη στον ανεμιστήρα, ο Ζημανδίας. Εντάξει, λάσπη στον ανεμιστήρα, τι να κάνουμε και εμείς παιδιά, εντάξει. Πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε εμείς για την κυβέρνηση, να βγαίνει το μεροκαματάκι. Τι να κάνουμε. Διασπείρουμε fake news. Ευτυχώς υπάρχει το παρατηρητήριο fake news της Νέας Δημοκρατίας που μας διαψεύδει και μας βάζει στη θέση μας. Βλέπουμε. Συνεχίστε, παιδιά. Συνεχίστε το θεάρεστο έργο με τα GIF. Μάλιστα. Εντάξει. Μας βάλανε Νίκο Παπά, αλλά τον μπασκετμπολίστα. Αυτό φαντάζομαι ότι για κάποιους θα ήταν αστείο. Εσύ ξέρεις, εσύ. Έχεις ξαφνικά μια ροπή στον αθλητισμό σε κάποια. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Μ' αρέσει ο αθλητισμός. Είμαι φίλαθλος. Μ' αρέσει. Πηγαίνω γήπεδο. Υπάρχει γνωστός δημοσιογράφος που δεν μπορεί να χωνέψει, παιδιά, ότι δεν παρακολουθώ καθόλου τα αθλητικά. Και κάθε φορά που με παίρνει τηλέφωνο, ξεκινάει μιλώντας για αθλητικά. Δεν μπορεί να φύγει με τίποτε από το μυαλό του η ιδέα ότι μπορεί να είμαι τόσο βαθιά αδιάφορος για οτιδήποτε συμβαίνει στον αθλητισμό και την ομάδα του. Τι ομάδα είναι? Ολυμπιακός. Α, okay. Προσπαθείς να το... Όχι, ρωτάω λεπτομέρειες σχετικά. Τι βρήκαν? Το chat εκεί, έτοιμο για κάθε ζήτημα. Τι βρήκανε, ποιος ήτανε? Ναι. Ο Μπόβολος, όχι. θα γυρίσει Λίβερπουλ. Όχι, πιο πάνω, πιο πάνω. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να σας κάνουμε. Είστε πολύ έξυπνοι. Τι να κάνουμε. Έχουμε κι εμείς το κοινό που μας αναλογεί, παιδιά. Έχουμε κοινό ποιοτικό. Λοιπόν. Εντάξει, ο καθένας όσο ασχολείται. Εγώ έχω αναλάβει πέρα από τα υπόλοιπα τμήματα. Είμαι το τμήμα εξήγησε στον Κωνσταντίνο το αθλητικό αστείο που θα πει. Το εξομολογούμε τώρα. Είναι αυτό το δικό τμήμα της ανασκόπησης που σημαίνει ότι κάποιος κωμικός γράφει ένα αστείο που έχει μέσα αθλητική προσωπικότητα. Ο Κωνσταντίνος το διαβάζει. Κοιτάζω το Θάνο με αυτό το, πολύ, με αυτό το, βήμα, το βλέμμα που θες να με πάρεις αγκαλίτσα. Όχι, όχι. Λέει... με το βλέμμα ξέρω. Ναι. Ήθεν, με το βλέμμα. Αλλά εξήγησε μου λίγο. Έλα, ρε Θάνο. Τέτοια υποκρισία μεταξύ, ναι. Τέτοια υποκρισία μεταξύ μας. Ότι το παίζω, ότι αλλά ξέρω, χρειάζεται, αλλά είδες, χρειάζεται. Γιατί είχε τον Κικίλια που λέει για το εθνόσημο. Εγώ πήγα στο πρώτο σκαλί του βάθρου και είχε βγει δεύτερος. Δηλαδή, ούτε αυτό. Πες δεύτερο. Δεν έχω πρόβλημα. Πες δεύτερος. Δεν μπορεί, Θάνο. Στο βάθρο πες. Δεν μπορεί. Άμα βλέπεις τώρα, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θα συνημερώσει για τις μεθ. Που σου λέει είχα ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με την εθνική. Και εκείνη τον απατάς κόρνα με κάτω. Δεύτερο ψηλότερο. Εκείνη την ώρα πρέπει να πέφτει από την καρέκλα του κανονικά. Υπόσχονται και συνδρομές αν κάνουμε Twitch. Αφήσαμε το Mastodon, περάσαμε στο Twitch. Πείτε μας λεφτά, παιδιά. Πείτε μας ποσό. Παιδιά, ας μην το λέμε τώρα έτσι. Το Twitch δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Τέλος πάντων. Ναι. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο να έχει κάνει ανασκόπηση για το ποδόσφαιρο. Εμένα με είχε πείσει ότι ασχολούνταν έστω και λίγο. Όχι, παιδιά, είχαν μπει οι ποδοσφαιρόφιλοι εκεί πέρα για να το γυρίσουν. Γιατί εγώ το έχω κάνει ντοκιμαντέρ και χρειάστηκε να επέμβουν άλλοι. Ανάμεσα σε αυτούς ο Νίκος ο Μιχαλίτσης. Πολύ με σημαντική συνεισφορά σε εκείνο το επεισόδιο. Που να βάλουν και κάποια στιγμιότυπα που να δείχνουν ότι είναι και κάποιος που μπορεί να έχει δει έναν αγώνα και να του άρεσε. Γιατί εγώ είχα όλο το άλλο εκεί πέρα, το ιστορικό, το ντοκιμαντερίστικο. Δηλαδή δεν είχε κανένα στοιχείο που να έδειχνε ότι το έχει κάνει. Ήταν σαν να μου έλεγε, ξέρω εγώ, να κάνουμε πώς εκτρέφουν κοτόπουλα, ξέρω εγώ. Που θα έκανα ένα ρεπορτάζ για το πώς εκτρέφουν κοτόπουλα, αλλά δεν θα υπήρχε κανένα στοιχείο μέσα. Άρε, εκτροφή κοτόπουλου, τι συγκινήσεις έχουμε ζήσει. Χρειάστηκε να το προσθέσει κάποιος άλλος αυτό. Εκείνη την ώρα ήθελε Πάου Γκασόλ να πέφτει με ύφος, δεν μιλάς ωραία Κικίλια. Καλό, τα ακούω. Όχι πάλι Mastodon, έχω πάθει PTSD με αυτή την ιστορία, γράφει η Βαλεντίνα. Γιατί δικό της είναι? Με τις αναφορές. Για το κάναμε τελείωσε. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη που έλεγε και μια ψυχή, ναι. Πρώην πρωθυπουργός. Εγώ το ανέφερα, παιδιά, και στην εκδήλωση στο Rex, εκεί πέρα που άρχισε να γίνεται πάλι μια κουβέντα να φύγουμε από τα social media και το Facebook και ντροπή, έσχος, να φύγετε να πάτε αλλού. Και έκανα μια έτσι, κίνηση πολύ, πολύ αγενή. Party Pooper. Ναι. Ρώτησα πόσοι ξέρουν το Mastodon. Και ήταν τρεις σε αυτό το κοινό. Στην κατάληψη στο Rex. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρα ένα τυχαίο δείγμα από την ελληνική κοινωνία στην οποία πάμε να απευθυνθούμε. Διάλεξα το κοινό που παρακολουθεί μια εκδήλωση που είναι ο Ανδρουλιδάκης, ο Σταμέλος, εγώ ας πούμε, μια ερευνήτρια, γλωσσολόγος. Και μιλάμε για τα μέσα ενημέρωση. Σε αυτή την εκδήλωση ξέρανε τρεις άνθρωποι το Mastodon. Εμείς το κάναμε και από εκεί και πέρα δεν ακούμε τίποτα. Ό,τι άλλο θέλετε, παιδιά, πείτε μας. Για μας ένα είναι το ζήτημα. Θα μας λέτε τι δίνετε. Όχι, με την μπάλα, παιδιά, δεν έχει γίνει μοντάζ στην εισαγωγή. Εγώ το κάνω. Είμαι απλώς υπεραθλητής. Δεν είμαι φίλαθλος. Απλώς παίζω καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Αλλά δεν το έχω κάνει από. Δεν ήταν αθλητικό το κίνητρο. Ήταν η ταινία. Ήταν το Karate Kid, θυμάστε. Που το κάνει δίπλα στην άλλη. Ο πρωταγωνιστής αυτό. Και που την ρίχνει έτσι γιατί κάνει αυτή τη φιγούρα με την μπάλα στην παραλία. Από εκεί το είχα πάρει. Και μετά με Al Pacino είχα μάθει να κόβω γρήγορα τα κρεμμύδια. Αυτές είναι οι δύο δεξιότητες που έχω παρακολουθήσει, που έχω αποκτήσει μιμούμενο συνδάλματά μου στο σινεμά. Τα τζάμια εκεί που κάνει το καράτε εκεί που σου που μαθαίνει καράτε έτσι. Όχι, όχι τζάμια. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη, θα ήθελες να επιστρέψουμε λίγο στην επικαιρότητα. Λοιπόν, για την σίτιση των προσφύγων στη Λέσβο έλεγα να μιλήσουμε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το νησί, λέει ότι είναι αδιαφανείς οι διαδικασίες, έχουν τσιμπήσει εκεί πέρα ένα αστρονομικό ποσό. Είναι 7.500 ετούντες άσυλο που διαμένουν εκεί πέρα στο Καράτεπέ και στις άλλες δομές της Λέσβου. Μειοδότησε, λέει, καινούργια εταιρεία κατά 2 λεπτά έναντι της προηγούμενης. Κοίταξε τώρα, φοβερό δεν είναι αυτό, Λεθάνο. Μα πώς τα καταφέραν, δηλαδή από πού θα τα στριμώξανε τώρα, πού θα κόψαν, πού θα φτιάξανε την προσφορά τους έτσι ώστε να μειοδοτήσουν κατά 2 λεπτά. Φοβερό είναι αυτό, ρε παιδί, πώς κρίνονται έτσι. Σύμπτωση. Φοβερό. Κάνει μια προσφορά ένας και... Φοβερό. Και πώς τα στρίμωξε εκεί πέρα και το έφερε. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, σιτίζει όλο αυτόν τον κόσμο έναντι 4,99 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι τα 5 ευρώ την ημέρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε, σας λέω ότι είναι ένα σημαντικό ποσό. Εγώ το είχα δει το θέμα όταν είχα μιλήσει στην εκδήλωση Αγάπη Ρε Ματζόρε, που ήταν διάφορα. Εκεί πέρα ήταν ο Αποστόλης Φωτιάδης, ήταν ο Νίκος Ξηδάκης, ήταν μια εκδήλωση καλλιτεχνών, ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς εκεί πέρα στην Οργανωτική Επιτροπή. Με αυτόν είχα μιλήσει, έτσι γνωριστήκαμε κιόλας. Λοιπόν, και ήταν μια εκδήλωση ακριβώς για αυτό το θέμα. Και είχα δει τις εταιρείες αυτές που κάνουν το catering, είχα δει τα συγκριτικά ποσά, πόσο κοστίζει το φαγητό στις φυλακές που δεν είναι αυτής της ποιότητας. Και εδώ πέρα συζητάμε ότι υπάρχουν κάτι φωτογραφίες, παιδιά, από τις μερίδες, οι οποίες είναι να λυπάσαι τους ανθρώπους που αναγκάζονται να τρώνε αυτά τα σκουπίδια. Αλλά, εντάξει, δεν είναι λογικό. Άμα θες να κλέψεις, από ποιον θα κλέψεις? Δεν θα κλέψεις από τον πεινασμένο? Δηλαδή, παιδιά, αυτός που προσπαθεί να του αναγνωριστεί διεθνής προστασία άσυλο επειδή είναι πρόσφυγας, επειδή έχει φύγει διωγμένος για διάφορους λόγους, είτε από πόλεμο είτε για λόγους θρησκευτικής ή πολιτικής δίωξης, έχει φύγει και έχει έρθει εδώ πέρα για να βρει προστασία. Αυτός δεν είναι τώρα λουκουμάκι, δεν είναι για να του φας το φαγητό, για να πλουτίσεις τρώγοντας το φαγητό αυτού του ανθρώπου και ταΐζοντάς τον σκατά? Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι, είναι ένα καταπληκτικό επιχειρηματικό σχέδιο και μπράβο στους ανθρώπους που δεν έχουν αυτές τις αγκυλώσεις και τις ψευδοευαισθησίες που εμποδίζουν κάποιους άλλους να αναπτυχθούν επιχειρηματικά. Μας γράφει η Φωτεινή για το πόσα χρήματα τη μέρα χρειαζόταν η ολόκληρη κατάληψη νεταρά και μάλιστα όλα τα γεύματα. Έχει μια μερίδα, πρωινό, λάδι, σωστό μαγείρεμα. Δεν λέω άλλα γιατί φουντώνω. Ναι, γιατί ναι. Εκεί δεν υπήρχαν όλες αυτές οι διαδικασίες. Αυτό είναι μια περίπτωση που αναδεικνύει το νησί. Αλλά το ερώτημα πάντα είναι, πώς το διάολο με τόσα λεφτά τρώνε αυτά τα πράγματα οι πρόσφυγες? Τι γίνεται στο ενδιάμεσο? Δηλαδή, έχουν δαπανηθεί. Φτάνουμε στα δις συνολικά για το προσφυγικό? Προφανώς, ναι. Ναι, ναι. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν αναγγελθεί έρευνες. Δηλαδή, είχε γίνει και επί ΣΥΡΙΖΑ που τότε έμπλεκαν τον Καμένο, που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν θέμα του ίδιου του Υπουργού Άμυνας. Δεν ξέρω τι γινόταν μέσα. Είχε γράψει θυμάμαι το Λίμπερακ και τότε ήταν που ο Μαυρίδης έκανε τις χειροπέδες. Έκανε τη φωτογραφία ότι είναι με χειροπέδες μέσα. Που είχε τα χέρια πίσω από την πλάτη. Θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Εγώ είχα γράψει υπέρ του Μαυρίδη πάντως τότε. Το θυμάμαι, Θάνο, και το εκτίμησα γιατί τέτοιοι είμαστε. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Έχω να το λέω και αυτό. Μαζί με το υπέρ lockdown Μητσοτάκη. Είναι στα top μου. Αλλά τέλος πάντων, ψήθυροι και έρευνες ακούγονται πάντα. Και λες, παιδιά, λογικά κάτι συμβαίνει σε διάβολο. Και κάθε τόσο έχουμε μερίδες φαγητό χαλασμένες εκεί. Σίτηση εκεί πέρα. Δεν έχουν σίτηση παραπέρα. Πώς είναι δυνατόν να είναι αυτές οι συνθήκες όταν έχουν δαπανηθεί τόσα δις? Και μετά βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, παιδιά, τόσα δις δίνουμε. Είναι ότι όλα αυτά δίνονται για να μένουν σε κλειστά camps και τέτοια. Και έχεις τον άλλο να σου λέει, μα η ενσωμάτωση, το να, ξέρετε πόσα λεφτά κοστίζει, θα τους ταΐζουμε, θα τους ποτίζουμε για να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και να μας αλλοιώσουν. Και όχι μόνο, και πρώτον δεν τους ταΐζεις και δεν τους ποτίζεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο fake news. Δεύτερον, ταΐζεις και ποτίζεις εν μέρη τους εργολάβους που χτίζουν τα κλειστά κέντρα, τον κάθε άκτορα. Μέσω αυτής της πολιτικής. Εντάξει, εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Άμα είναι, και εγώ, γι' αυτό το παίζουν και ξενοφοβία στα συστημικά. Λοιπόν. Υπέρ της ανάπτυξης. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήμασταν μαζί σας, παιδιά. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ο Ερίκο λέει: στην κατάληψη δεν πληρώνεις εργατικά και κέρδος, είναι πολλά τα πέντε, αλλά μην κάνουμε χαζές συγκρίσεις. Δεν είναι καθόλου χαζές συγκρίσεις. Άσε την κατάληψη. Εγώ λέω ότι θυμάμαι το κόστος στον στρατό και τις φυλακές. Τα 5 ευρώ, παιδιά, καταρχάς. 5 ευρώ. Μιλάμε τώρα, τρώει McDonald's, τρώει ο άλλος. Άσε με τώρα. Δεν είναι. Είναι αδιανόητο. Public service announcement. Και άσχετο με το τωρινό θέμα. Από αύριο για reactions να ψάχνετε The Press Project στα κυφάκια. Θέλουν μια μέρα περίπου για να είναι searchable. Μπράβο. Αυτό είναι το 1. Το βλέπεις το 5 ευρώ στο TVP. Παιδιά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Το 5 ευρώ. Παιδιά, ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο TPP. Μπράβο. Λοιπόν, χαρήκαμε που τα είπαμε. Να είστε καλά. Φιλάκια. Γεια σας.